Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w twojej okolicy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W nocy i nad ranem Rosjanie zaatakowali dronami region Odessy. Zginęły 3 osoby, jest wielu rannych. O przymusowej relokacji migrantów w krajach Unii rozmawiali goście śniadania w Trójce. Od jutra letni rozkład jazdy na kolei. 3 osoby zginęły, a niemal 30 zostało rannych w powietrznym ataku na obwód Odeski na południu Ukrainy. Rosjanie w nocy i nad ranem ostrzelali region za pomocą rakiet i dronów. Jak przekazała kapitan Natalia Humeniuk z Sił Obrony Południa Ukraińskiej Armii, Rosjanie wypuścili na obwód Odeski 8 dronów Shahid. Wszystkie strąciła ukraińska obrona przeciwlotnicza, jednak odłamki spadły na budynki mieszkalne. W jednym z mieszkań wybuchł pożar, zginęły 3 osoby. Ogółem 26 osób odniosło rany, wśród nich dwoje dzieci i ciężarna kobieta. Rosjanie atakowali też obwód Odeski za pomocą rakiet. Dwie z nich strącono. Jedna uderzyła w budynki mieszkalne na wybrzeżu Morza Czarnego. Tam ranne zostały 3 osoby. W nocy alarmy przeciwlotnicze ogłaszane były także w innych ukraińskich obwodach. Rosyjskie rakiety trafiły też w lotnisko wojskowe w obwodzie połtawskim w środkowej części Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Polska nie dopuści do przymusowej relokacji migrantów ani do wprowadzenia opłat za nieprzyjęte osoby, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Rozmawiali o tym goście śniadania w Trójce. Pakt migracyjny to nierealna propozycja, mówił europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Po pierwsze dlatego, że to nie jest decyzja, po drugie dlatego, że jest stanowisko Parlamentu Europejskiego i w tej chwili my otrzymujemy tę propozycję, która się zderza z zupełnie z inną koncepcją zaakceptowaną przez Parlament, a na końcu decyzja będzie wykonana przez Radę Europejską, czyli przez rządy. Czyli krótko mówiąc, to jest pierwszy etap dyskusji, gdyby ona była, a ta propozycja jest nierealna, ona jest odrzucana już przez Parlament dużo wcześniej. Zgadzał się z tym Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Migranci z krajów Bliskiego Wschodu, z krajów Afryki Środkowej, migranci ekonomiczni powinni być po prostu zatrzymywani na granicach. Unia Europejska powinna inwestować we wzmocnienie ochrony granic, właśnie w rozwój Frontexu. Polska też jest zaangażowana w te inicjatywy. Funkcjonariusze Polskiej Straży Granicznej wyjeżdżali wielokrotnie pomagać w tej ochronie zewnętrznej granicy Unii. Tak samo zresztą my, analogiczny problem jak mieliśmy na granicy z Białorusią, to również pokazaliśmy, że tej zewnętrznej granicy Unii trzeba bronić przed nielegalną migracją. Adrian Zandberg z Lewicy zwraca uwagę na problem europejskiej solidarności w tej sprawie. Jeżeli chodzi o te projekty, które się pojawiły ostatnio w parlamencie, z nimi jest jeden podstawowy problem. To znaczy, solidarność musi działać w dwie strony. Ja jestem zwolennikiem tego, żeśmy w ramach Unii Europejskiej przyjmowali rozwiązania solidarne właśnie. No, ale one muszą uwzględniać także to, że przez ostatni rok Polska w dużym stopniu pomogła rozładować kryzys migracyjny, który nad Europą wisiał ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Zgodnie z założeniami pakietu rocznie Unia ma przyjmować około 30 tysięcy migrantów, a przy podziale na poszczególne kraje mają być brane pod uwagę PKB i liczba ludności. W Grecji gości marszałek Sejmu. Elżbieta Witek wzięła udział w uroczystości nadania sztandaru polskiej szkole przy ambasadzie w Atenach. Mamy wspaniałą historię, wspaniałych bohaterów. Jednym z nich jest patron waszej szkoły. I pamiętajcie o tym, że gdziekolwiek na świecie będziecie, zawsze jest takie miejsce, które będzie wasze. To jest Polska, która nigdy o was nie zapomni.

Dzień dobry Państwu, serdecznie zapraszam. Za nami jest 62. notowanie listy przebojów Trójki, które zrealizowaliśmy dla Państwa wczoraj w Opolu, z samego opolskiego rynku. Zresztą meldujemy się w tym samym miejscu właśnie teraz. No to wszystko z tej okazji, że wczoraj rozpoczął się 60. Festiwal Opolski, więc no nie mogło nas tu zabraknąć. Wczoraj lista przebojów Trójki w strugach deszczu, ale że nawiążę trochę do tekstu słynnej polskiej piosenki, w końcu to Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. I dzisiaj, przynajmniej na razie, całkiem ładna pogoda. Serdecznie zapraszam. Podsumujemy to, co wydarzyło się wczoraj w 62. wydaniu listy. 30 piosenek w zestawieniu, jak co tydzień, 3 propozycje. Mogą Państwo już sprawdzić, jak poukładały się ostatnio Państwa głosy. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę lpt.polskieradio.pl. No i już powoli można zacząć głosować, typować swoich ulubionych artystów. Elżbieta Malinowska audycję realizuje. Ja nazywam się Tomasz Miara. Serdecznie zapraszamy. Co wydarzy się do godziny 12? No oprócz tych takich najważniejszych momentów listy, które Państwu przypomnę, na pewno przypomnę wszystkie 3 propozycje. Będą goście festiwalowi. Na razie nie zdradzę nazwisk, ale będzie się działo. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. No i Tomek Żąda i jego garść muzycznych nowości to też dziś w audycji. Teraz zacznijmy od miejsca 3 wczoraj, czyli Peter Gabriel, Panopticon.

styczniu 2022 roku zespół Fugees odwołał trasę koncertową z okazji 25-lecia działalności. W tym samym czasie Pras został skazany za pranie brudnych pieniędzy. Jednak odwołanie trasy zespół tłumaczył COVID-em i bezpieczeństwem fanów. Jednak przed tygodniem zagrali razem w Filadelfii podczas koncertu Lauryn Hill z okazji 25-lecia jej solowego debiutu. Jest jedna szansa na tuziny, że zdążymy do bezludnych wysp. Znak, widać mieliznę, saldo dna. Kiedy pod koniec lat 80. Grzegorz Wawrzyszak odszedł od grupy Papa Dance, założył X-Dance. Historia lubi się powtarzać. Paweł Stasiak śpiewa teraz w zespole Papa D, a Grzegorz Wawrzyszak z Kostkiem Jurjadisem reaktywowali Papa Dance. Po prawie 40 latach przypominają przebój 40 dni dookoła świata. Po 5 latach przerwy Nicki Minaj już 20 października wyda swój nowy album. Niecierpliwi mogą już teraz posłuchać jej w piosence z filmu Barbie. Tajemniczy zespół i tajemniczych 10 gości na płycie z okazji 10-lecia zespołu Bocca. Na drugim singlu The Wrong Girl zaśpiewał Quentin. Zbieżność imion nie jest przypadkowa, bo tekst utworu powstał z fascynacji filmem Quentina Tarantino Kill Bill. To był Nasłuch, więcej w trójkowych mediach społecznościowych. Tomek Żonda i jego garść muzycznych nowości, czyli wszystko to, co teraz w muzyce aktualnym. Mogą Państwo też zobaczyć wersję z obrazkiem, ale tu odsyłam do naszych mediów społecznościowych. Lista przebojów trójki po godzinach, 62. notowanie jest za nami. My meldujemy się kolejny raz z opolskiego rynku, gdzie dziś na szczęście już pogoda fantastyczna, powiedziałbym nawet, że festiwalowo idealna. Oby się nie zmieniła i obym nie wykrakał zmiany pogody, no ale za to trzymamy kciuki. A propos muzycznych nowości, nowości. To 62. wydanie listy przyniosło jedną nowość, czyli właśnie piosenkę, która jeszcze tydzień wcześniej była propozycją. Państwu się spodobała na tyle, że uzbierała wystarczającą liczbę głosów, żeby w notowaniu się znaleźć. I tak się potoczyły historie tej piosenki, że listę przebojów wczoraj otwierała. A więc miejsce 30. nowość Skubas i Krzysztof Zalewski, Rdza. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Lista przebojów trójki po godzinach. Za nami jest 62. notowanie listy. Ja obiecałem, że będą festiwalowi goście, no bo przecież jesteśmy w Opolu. No i jest taki gość, Dominik Dudek. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, tu przed chwilą leciał Bob Marley, bo jest 43. rocznica wydania płyty Uprising, więc Could You Be Loved? Jak ty do Boba Marleya i do takiej muzyki? Wiesz co, ja lubię każdą muzykę chyba. Zależy wszystko od nastroju. Dzisiaj mam dobry nastrój, więc myślę, że Bob Marley okej. Też byłby okej. Ale myślę, że takie, wiesz, sobotnie przedpołudnie, takie właśnie delikatne reggae bujające, dobrze wchodzi. Tak, nie? Tak, idealnie. Słuchaj, no dobrze, jakie twoje wrażenia po wczorajszym występie, tym pierwszym? No właśnie super, wiesz, w ogóle się nie stresowałem. Ta publiczność jest jednak super. Mhm. Bardziej się właśnie stresowałem próbą, potem wychodzę na tą scenę, ludzie, no to już, a dobra, lecimy. Okej. No i do tego pogoda, która wczoraj jednak troszkę chyba wam utrudniła pracę, co? Troszeczkę tak, chociaż na moim występie już nie padało. Okej. No dobrze, słuchaj, więc można powiedzieć, że, ale rozumiem, że to jest twój w ogóle opolski taki no debiut, tak? Można tak powiedzieć. W ogóle jest pierwszy raz w Opolu jestem, także... W życiu? W życiu, tak. Właśnie przechodzę któryś raz tutaj przez miasto i w każdym punkcie jakieś nawiązanie do festiwalu. To jest no wiesz, nie bez powodu mówi się, że jest to polska stolica polskiej piosenki, w związku z tym absolutnie te trzy dni festiwalowe, to tutaj miasto żyje tym. No dobrze, czyli twój debiut, czyli zaliczone deski amfiteatru i jak ty w ogóle podchodzisz do tego, że tutaj jesteś? To jest jeden z koncertów, czy, bo spotkałem się z taką opinią, z jedną z artystek rozmawiałem, że dla niej najważniejsze było to, żeby się tu pokazać. Nie wygrać, nie zwyciężyć, tylko żeby się pokazać, bo to już jest wystarczający prestiż. Wiesz co, też tak do tego podchodzę. No bo jednak mam już któryś tam konkurs za sobą, mogę tak powiedzieć, bo był Voice of Poland i tam też przez cały program w zasadzie chciałem sobie po prostu pośpiewać. I tak samo tutaj przychodzę, jest ogromna publiczność, koncert telewizyjny, więc mnóstwo ludzi ogląda, więc samo to, że już jestem i ludzie mnie zauważają, to już w ogóle jest super. Słuchaj, no to w ogóle a propos programu typu Talent Show oraz takiego występu festiwalowego, no to jest, tak się zastanawiam, wiesz, nigdy nie byłem w tej roli artysty, bo nie śpiewam, że wyjść na scenę, zaśpiewać jedną piosenkę i zejść, to musi być duża sztuka, no bo masz tak naprawdę kilka minut dla siebie. To nie jest koncert, że ty możesz tutaj raz trochę lepiej, raz trochę gorzej, co? No tak, to jest właśnie to, że cały dzień jest myślenie, co ja powiem, co ja zrobię, jak to będzie wyglądać. Każdy ruch, każdy gest. Każdy ruch, każdy gest, ale tak teraz zauważyłem właśnie po wczorajszym występie, że najlepszy jest żywioł. Wychodzisz, czujesz, jak coś czujesz, to robisz i tyle. Bo teraz tak sobie głośno myślę, że jak ktoś jest talentem i ma te umiejętności i w nie wierzy, no to po prostu wychodzi i je prezentuje, co? No chyba tak, po prostu... Że to proste jest. Znaczy nie, że jest proste, ale po prostu... Trzeba poczuć tą scenę i iść tam i robić to, co serce mówi. No dobrze, Dominik, no to teraz powiedz, co nas czeka dziś wieczorem. Dziś wieczorem premiery i ja wystąpię ze swoją piosenką Idę. Bardzo, bardzo pozytywna piosenka. Właśnie się śmiałem wczoraj, że jak będzie padać, to może my troszeczkę tego słoneczka gdzieś tam przeniesiemy na scenę. Piosenka opowiada o tym właśnie w zasadzie o moim życiu, bo miałem taki moment gorszy. I no, kto nie miał? No, pewnie tak. No i w pewnym momencie po prostu postanowiłem się odciąć od tych rzeczy i po prostu iść już do tych lepszych. Mhm. No dobrze, i powiedz tak, bo to jest piosenka, która coś zwiastuje, coś zapowiada. Pracujesz nad większym, szerszym materiałem? Właśnie to jest piosenka, która promuje w zasadzie epkę, która wyszła dwa tygodnie temu. Tam było pięć piosenek na tej epce, ale... Tak, pracujemy gdzieś tam nad tą płytą, nad kolejnymi singlami. No tutaj, że tak powiem, się rozkręcam. No dobrze, jak powiedziałeś, pracujemy w liczbie mnogiej, to z kim na co dzień współpracujesz, z kim tworzysz? Ja mam generalnie wspaniały zespół, z którym zresztą wczoraj wystąpiłem. Są moi przyjaciele od wielu, wielu lat. No poza tym ja w ogóle mam wspaniały team. Moja wytwórnia, mój menadżer to są po prostu takie wspaniałe osoby. I teraz widzę, jak ważne te osoby są w życiu artysty, gdzie to po prostu to musi być... No takie połączenie wszystkich słuchaj, osób, bo wydaje mi się, że to jest troszkę tak, że artysta nie może się zajmować sprawami przyziemnymi. Artysta jest od tego, żeby tworzyć, trochę unosić się parę centymetrów nad ziemią. Chyba już te czasy się troszeczkę zmieniły. Teraz już jest właśnie social media, TikToki i inne wszystkie rzeczy. No dobra, ale ktoś ci musi też w tym pomagać, prawda? No właśnie, ja widzę, że oni też właśnie mówią, że właśnie najlepiej jest, jak artysta sam właśnie to robi, bo pokazuje samego siebie, nie ma nic żadnego udawania czy coś tam. Ale jeżeli chodzi o samą piosenki, no to ja piszę swoje piosenki, piszę swoje teksty i tych piosenek mam już no tak setkę napisaną, które po prostu... Tak, przez wiele lat tworzyłem te piosenki i jakby ciężko bardzo było się przebić w tym biznesie muzycznym. Okay. A piosenki cały czas pisałem i one tam lądowały już w fladzie, więc teraz jakby po prostu sobie tak wyciągamy. Może ta, może ta. Mm-hmm. I właśnie idę też, a propos piosenki premier, na premiery, to też jest piosenka, która została napisana no bo z 5 lat temu i na początku była w języku angielskim, okay. Potem napisałem język polski, tekst w języku polskim. Rozumiem. No to zakładam, że wygranie konkursu premier otworzyłoby przed tobą jakieś kolejne drzwi, więc pewnie masz jakieś nadzieje. Wiesz co, no myślę, że każdy ma jakoś no tak, tam no. Cicho nadzieję, że to może właśnie ta Karolinka powędruje właśnie okay. To, nie? Więc... Okay. Dominik, a powiedz tak, no bo Opole, okay, dzisiaj wystąpisz, w niedzielę wszystko się kończy, gdzieś tam ten 60. festiwal przejdzie do historii, ale za chwilę wakacje za pasem, a dla artystów to jest dobry okres. Tak. Pewnie już masz wypełniony kalendarz, co? Wypełniony może nie, bo mogę powiedzieć, że w sumie jestem takim naprawdę świeżakiem, bo ten Voice był 8 miesięcy temu, okay. Ale koncerty są, jakieś tam festiwale też są, więc jest dobrze. Dobrze się rozkręcamy. Słuchaj, no to w takim razie trzymam kciuki. Dziś wieczorem proszę Dominika Dudka słuchać i trzymać za niego kciuki. Piosenka nosi tytuł Idę. Powodzenia i wielkie dzięki, że zechciałeś nas odwiedzić. Dzięki za rozmowę. Słuchaj, no to teraz trochę jestem w takiej trudnej sytuacji, bo posłuchamy Łukasza Drapały, który nawiasem mówiąc będzie twoim rywalem dzisiaj wieczorem. Nie pierwszy raz, bo się też był w sumie w finale, byłem tak? Z Łukaszem, tak. Okej. Słuchaj, i Łukasza Drapała piosenka Jeszcze Jestem, też właśnie piosenka konkursowa, to jest akurat propozycja 62. wydania Listy Przebojów Trójki i właśnie tego teraz posłuchamy, ale trzymamy za ciebie kciuki bardzo mocno. Dzięki. Jestem tobą, nie umiem być i ze światem się oswoić. Lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Od serca tak odbłądzić. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów trójki po godzinach, za nami 62. notowanie, ale to nie tylko nawiązania do wczorajszego wydania listy, ale też kilka około weekendowych dat muzycznych. 15 lat temu Duran Duran jako pierwsi w historii wystąpili w paryskim Louvre. Natomiast dzisiaj swoje urodziny obchodzi Tomek Makowiecki, właśnie wchodzi w wiek inżyniera karwowskiego. Wszystkiego dobrego. Oto jestem, słowa, gesty, nic nie znaczą tu. Popełniłem kilka błędów, to nieważne już. Mówisz do mnie, krzyczysz do mnie, ciszę w głowie mam. Uwolniłaś mnie od szczęścia, wszystkie prawdy znam. Nigdy więcej nie mów, jak się zmieniam. Nie mów mi, że teraz tylko ja. Wszystkie twoje słowa bez znaczenia. Chcę być sam. Nigdy więcej nie mów, jak się zmieniam. Nie mów mi, że teraz tylko ja. Wszystkie twoje słowa bez znaczenia. Chcę być sam. Teraz jestem już zmęczony. Nie chcę żadnych zmian. Jak papieros wypalony, leżę cicho sam. Nigdy więcej nie mów, jak się zmieniam. Nie mów mi, że teraz tylko ja. Wszystkie twoje słowa bez znaczenia. Chcę być sam. Więcej nie mów, jak się zmieniam. Nie mów mi, że teraz tylko ja. Wszystkie twoje słowa bez znaczenia. Chcę być sam. Chcę być sam. Chcę być sam. Tomek Makowiecki dziś obchodzi swoje 40 urodziny. Raz jeszcze wszystkiego, wszystkiego dobrego, dużo dobrej, nowej muzyki. Lista przebojów trójki po godzinach, 62. wydanie za nami. Patrzę do kalendarza opolskiego. Równo 18 lat temu Monika Wrotka wygrała w głosowaniu widzów konkurs Opolskie Premiery. A tu proszę bardzo, 18 lat później w liście przebojów trójki miejsce 16 i awans o 7 miejsc piosenki Jezioro Szczęścia. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce. Wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi.